آیت نمبر 105، ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ کلذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا، ٹکڑوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، اور کیا کیا، واختلفوا، اور اختلاف کیا، کب کیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئیں، یعنی اختلاف علم کے آنے کے بعد تھا، دلائل واضح ہونے کے بعد تھا، حق سمجھ آنے کے بعد تھا، اور جب حق سمجھ آنے کے بعد اختلاف ہوتا ہے تو اس کی عموماً وجہ تعصب ہوتا ہے۔ لوگوں کا انجام، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ لوگ کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بڑا عذاب کیا ہے ان کے لیے؟ دنیا میں رسوائی، ذلت، اور آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ اس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے، یوم تبیض وجوہ، جس دن روشن ہوں گے چہرے، اور وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، بجھے ہوئے ہوں گے، کیا کچھ چہرے، کون سے چہرے سیاہ ہوں گے اور کون سے سفید ہوں گے؟ سفید کا ذکر نہیں کیا، غور کیجیے گا آیت پہ، ترتیب میں پہلے سفید چہرے والوں کی بات ہوئی، لیکن وجہ بتانا یا ڈسکرپشن بتانے کے لیے کہ کس کے سیاہ اور کس کے سفید ہوں گے تو پہلے ذکر ہوگا، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور بے شک وہ کہ سیاہ ہوئے جن کے چہرے، یعنی سیاہ چہرے کن کے ہوں گے، ابھی آپ دیکھیں گے آگے آیت میں۔ ہاں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے کچھ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد تم نے کفر کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد تم نے کفر کر لیا، اب سزا چکھو، اور وہ کیا ہے، فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب، کیوں، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ تکفرون سے مراد کیا ہے، تفرقون، اور اس آیت میں تفرقہ بازی کو کفر کہا گیا، کیونکہ یہ ناشکری ہوتی ہے، نافرمانی ہے، اللہ کے حکموں کا انکار ہے کہ انسان تفرقوں میں بٹ جائے، الجھنے لگے ناموں میں۔ تو گویا کہ سیاہ چہرے کن کے ہیں، جنہوں نے تفرقہ بازی کی، اور اس کے برعکس، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ کے روشن ہوئے ان کے چہرے، وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، ہم فیھا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں، کن کے چہروں کی روشنی کی بات ہے، اور کون ہے جو اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے؟ تو اس کا جواب پیچھے آیت 104 سے ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ نے ایک ذمہ داری دی تھی خیر کی دعوت دینے کی، نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے کی بات کرنے والی ذمہ داری، دوسرے پارے میں ایک ذمہ داری دی تھی امت مسلمہ کو، اور وہ کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دنیا میں ان باتوں کو عام کر دو جو تمہارا رب چاہتا ہے تم سے، جو رب کو پسند ہے وہ لوگوں کو بھی پسند ہونے لگے، اس کو عام کر دو، چیز سے رب ناراض ہے، جو چیز رب کو پسند نہیں اس کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ بیداری، اور جن لوگوں نے یہ ذمہ داری پوری کر لی تو اپنے حصے کے کیے ہوئے کام پہ اطمینان ہوگا، سکون محسوس کریں گے اور وہ ان کے چہروں کی چمک کا ذریعہ بنے گا. ہم فیھا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. روشن چہروں والے اپنے حصے کا کام کر کے آئے ہوئے، مطمئن مسرور. اس وقت کا بہترین انتظام، بہترین استعمال کرے. کام کرنے کے بعد جو ایک سکون حاصل ہوتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اپنے آپ کو تفرقوں میں ڈالنے کی بجائے، اختلافات میں الجھنے کی بجائے، نیکیوں میں بڑھانے کی کوشش کی، امت وسط کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کی، تو کل قیامت کے دن ان کے چہروں پہ اطمینان ہوگا، خوشی محسوس کریں گے. اور یہ خوشی کتنے دن کی ہوگی؟ ہم خالدون، ہمیشہ اسی خوشی میں رہیں گے. آپ دیکھتے ہیں پیچھے جنت کی بات تو نہیں ہے، عموماً ہم جہاں بھی پڑھتے ہیں نا ہم فیھا خالدون، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جنت میں رہنے کی بات ہے، لیکن یہاں تو کسی جنت کی بات نہیں. ہاں، کس میں رہیں گے؟ فی رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں میں رہیں گے اور چہروں کی چمک کے ساتھ رہیں گے. اب یہ کون لوگ ہیں اور کن کی بات ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک کال رکھوں گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یوم تبیض وجوہ اور یوم تسود اسودت وجوہہم، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ کہتے ہیں سفید چہرے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کتاب اور سنت سے جوڑ لیتے ہیں، اور سیاہ چہرے والوں سے مراد اہل بدعت ہیں اور منافق ہیں جو اپنی مرضی کے کام کرتے تھے. کا آیات اللہ نتلوہا الحق، یہ اب اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ کا ارادہ ظلم والا نہیں جہانوں پر. اللہ تعالیٰ نے یہود کو دنیا میں غلبہ دیا، ان کو بہترین امت بنا کے پیش کیا، لیکن وہ تفرقوں میں بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لے کے امت مسلمہ کو دے دیا اور کہا اب تم یہ کام کرو. مسلمانوں نے جب یہ کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کے نیو مسلمز کو وہاں کھڑا کر دیا کہ یہ نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے ان کاموں کو، تو تم کر لو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ لوگوں کو موقع ضرور دیتا ہے، ایک چانس ہر ایک کو ملتا ہے. کچھ لوگ اس چانس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کچھ نہیں اٹھاتے. تو یہاں ایسے ہی لوگوں کی بات ہے، لوگ جو ایسے کام کر لیتے ہیں پھر وہ کل اللہ کی رحمتوں میں رہیں گے، اور وہ لوگ جو یہ کام نہیں کرتے وہ افسوس اور حسرت کے مارے ہوئے مردہ چہروں کے ساتھ گئے، اور اللہ کل کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اور تم اگر اللہ کا کام کرتے ہو، اس کے مشن کی تکمیل کرتے ہو، تو اس سے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میں سے کوئی اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں، پلٹائے جاتے ہیں. تم نہیں پلٹتے تو نہ پلٹو، ایک دن تو واپس لائے جاؤ گے. اب دیکھیے کہ ہم بات کر رہے تھے مدینہ کے یہود کی اور اوس اور خزرج کی. وہ لڑتے رہتے، یہ لڑاتے رہتے. جب اوس اور خزرج اسلام میں داخل ہوئے تو آپس کی لڑائیاں ختم ہو گئی اور بھائی بھائی بن گئے. کیوں؟ کہ جب تک بندہ اسلام میں نہیں آتا وہ اپنا وفادار رہتا ہے، اور جب وہ اسلام میں آ جاتا ہے تو رب کا وفادار بن جاتا ہے. لکھیے ذرا اپنے لیے ایک بات، की बात सुनने से पहले मैं अपनी वफादार थी, मुझे हर वो चीज अच्छी लगती थी जो मुझे फायदा दे, और अल्लाह की किताब के साथ जुड़ने के बाद अल्लाह की बात अच्छी लगी। और जब लोग अल्लाह के वफादार हो जाते हैं ना, तो फिर उनको किसी और की वफादारी की जरूरत नहीं रहती। के अंदर अल्लाह ताला ने जो हमें पैगाम दिया है वो इज्तमाईयत का दिया है, और वो इज्तमाईयत किसी इंसान के नाम पे नहीं, किसी गिरोह के नाम पे नहीं, किसी इदारे के नाम पे नहीं, वो इज्तमाईयत होगी अल्लाह के नाम पे और अल्लाह की किताब के साथ जुड़ने के नाम पे। जब सबका रुख अल्लाह की किताब की तरफ हो जाएगा तो वो एक रस्सी में बन जाएंगे, और फिर इख्तलाफ और टकराव की तो कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। ऐसे मवाके आएंगे ही नहीं सामने कि जिसमें लोग एक दूसरे से उलझते रहे। अब देखिए कि कितना खूबसूरत इस्लाम है और कितनी प्यारी दावत है, इसके बरक्स आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है। अल्लाह ताला ने तो हमें एक दावत दी थी, क्या वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदून इलल खैर, तुम खैर की दावत दो। लफ्ज अल खैर को भी देखेंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि हम बार दफा लफ्जों को नहीं समझते तो तफसीर भी सही नहीं करते। अगर आप इस आयत 104 में हाईलाइट करना चाहिए, हाईलाइट कीजिए, फिर उसके बाद लफ्ज मारूफ को और फिर मुनकर को। तीन चीजों की बात की अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा से, तीन तकाजे हैं, वो क्या? खैर की दावत दो। अब सवाल पैदा होता है कि खैर क्या होती है, हम किसको खैर कहेंगे और खैर क्या होगी। तो इमाम बाकिर हैं, फरमाते हैं अल खैर से मुराद कुरान और सुन्नत है, आयत में उम्मतुन से मुराद उलमा का गिरोह है। इमाम जाफिर सादिक है, वो कहते हैं मारूफ से मुराद कुरान और सुन्नत से मुवाफकत करनी है, शरण और अकलन भी अच्छी हो। अब आप देखिए जरा, यहाँ छोटी सी बात, थोड़ी सी बहुत रकीक सी बात है, मैं इसीलिए थोड़ी कॉन्शियस हूँ कि आपको बात सही समझ आ जाए, कि अल्लाह ताला कहते हैं लोगों को खैर की तरफ बुलाओ। खैर क्या है? कुरान और सुन्नत। इसके बरक्स आज उम्मत मुस्लिमा को किस तरफ बुलाया जा रहा है? मसलकों की तरफ, नामों की तरफ, मुख्तलिफ फिकहात की तरफ, फतावा की तरफ, इंसानों की लिखी हुई किताबों की दावत दी जाती है खैर के नाम पे। जिस आलिम को खुद अल खैर का नहीं पता, वो दूसरों को इसकी क्या दावत देगा। आज भी दीन की सच्ची दावत वही है जो कुरान और सुन्नत की दावत है। आप बीच रस्ते की कोई चीज शुरू कर लें, वो दीन नहीं रहेगा, वो खैर नहीं बनेगी। ठीक है, वो एक अच्छा काम होगा दुनिया की नजर में, लेकिन अल्लाह हम सबको क्या कहता है कि तुम्हारी दावत और तुम्हारी तबलीग अल खैर की हो। इसलिए जिंदगी में हमेशा के लिए एक असूल बना लें कि जब भी बात करनी है कुरान और सुन्नत की करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ आते हुए तकरीबन 6 माह होने वाले हैं आपको। आपने अगर किसी बात के हवाले में सुना है, उसी के रेलेवेंट कोई दूसरी आयत सुनी होगी या अल्लाह के नबी सल्लम की कोई हदीस, इसलिए कि यही हुज्जत है। किसी उस्ताद का नाम, किसी इमाम का नाम, किसी मसलक का नाम, किसी इदारे का नाम, ये मुसलमानों की तबलीग में नहीं आना चाहिए। इसी से तफरके आते हैं। यहाँ अल्लाह ताला तफरकाबाजी का हल पेश करते हैं। एक ऐसा गिरोह बना दो, एक ऐसे गिरोह की तैयारी कर दो जो नामों की बजाय अल खैर की तरफ बुलाए, जो लोगों को बराह रास्त इस कलाम के साथ जोड़ दे, क्योंकि ہم انسان ہیں اور کلام رب کا ہے. اگر رب کی بات اسی کے لفظوں میں اور اسی کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی لفظ بات میں نہیں بھیجی بات کی تو بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. پھر یہاں دیکھیے کہ آیت 105 میں کہا ولا تکونو کلذین تفرقوا, تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن جیسے نہ ہو. ایک دل میں سوال آتا ہے نا انداز کو دیکھے کہ دیکھو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا. کون ہے یہاں الذین؟ یہود اور نصارہ. کہا تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ کیا. اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے. آپ نے فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے اور نصارہ کے 72 فرقے بنے اور مسلمانوں تمہارے 73 بن جائیں گے, یعنی ان کے 71 اور 72 تھے, تمہارے 73 ہو جائیں گے. اور سارے خواہشات نفسانی اور خوش فہمیوں کا شکار ہوں گے. جس طرح کتے کے کاٹے ہوئے انسان کی ایک ایک رگ اور جوڑ میں اس کا اثر ہو جاتا ہے. یہ مسلم احمد کی روایت ہے, معاویہ راوی ہے. یعنی آج امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹ گئی. جتنا مسلمانوں کو ہر دور میں, یعنی ہر دور میں جتنا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان تفرقے بازی نے دیا, اتنا کسی دور میں نہیں ہوا. یہود و نصارہ بظاہر ملے ہوئے لگتے تھے لیکن ان کے دل کٹے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ سورۃ حشر میں بھی فرماتے ہیں کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, تم ان کو ایک سمجھتے ہو ہر دل پھٹے ہوئے, آپس میں بات نہیں کرتے, بظاہر لگتا ہے کہ دونوں کا کام ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتا دیا, اگر پچھلی آیت سے جوڑے تو بتا دیا کہ دیکھو اگر تم نے خیر کو عام نہیں کیا, اگر رب کا پیغام نہیں دیا, اللہ کے ساتھ بندوں کو نہیں جوڑا, تو پھر تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو ان کا ہوا. اب سورۃ مائدہ میں زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے. لولا ینہاہم ربیونا والاحبار عن قولہم الاسم واقلہم السخط. پھر ایک جگہ آتا ہے کانوا لا یتناہون عن المنکر. علماء یہود میں جو ایک برائی پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ کہ لوگوں کو منکر سے نہیں روکتے تھے. برے کام لوگ کرتے تھے, یہ مطمئن ہو کے بیٹھتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہوگی, تو وہاں پریشان ہوں گے. آپ شاید اپنا ایک ٹارگیٹ رکھتے ہوں گے, ایک دن کا صبح اٹھ کے آپ کہتے ہوں گے آج میں نے یہ کام کرنے. کوئی ایک ایسا دن سوچیں جس دن سارا دن بھاگ بھاگ کے آپ نے وہ سارے کام کر لیے. کام کرتے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں. اطمینان ہے, خوشی ہے, سرشاری ہے. کیا کہ الحمدللہ آج کا ہدف پورا ہوا. اس کے برعکس آپ کسی دن سستی کر دیتے ہیں, سارا دن سو کے بیٹھ کے ادھر اٹھ ادھر اٹھ کچھ نہیں کرتے, اس دن شام کو آپ کے دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ ڈپریشن ہوتا ہے, بوجھ ہوتا ہے. بالکل یہی حالت ہے یہاں بھی کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت کا بہترین استعمال کیا, اپنی زندگی کو استعمال کر لیا, خوب اچھی طرح چلا لیا, وہ لوگ تو کل جنت میں جانے کے لیے منتظر ہوں گے. وہ تو پہلے سے منتظر ہیں. اب دیکھیے, اب کسی کے ذمہ کوئی کام لگا دیں اور وہ کام کر لے تو وہ گھڑی دیکھنا شروع ہو جاتا ہے, کب جانے کا وقت آئے, کب آگے جاؤں, کام جو ہو گیا اب بیٹھنے کا کیا فائدہ. اسی طرح ایمان والا جب اپنی زندگی میں اپنے کام کر لیتا ہے نا, تو وہ اپنی موت کا انتظار کرتا ہے. اس کے لیے موت بری چیز نہیں رہتی, ایک تحفہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں, اب مجھے انعام ملنا ہے. لیکن ذرا سوچئے وہ لوگ جو کام کے وقت پہ کام تو کرے نا, کل انعام کیا ملے گا؟ جو مسلمہ کی ترجیحات کو دیکھ لیں, آج اگر ہم دو حصوں میں بانٹے پوری قوم کو, ایک ہے علم والوں کی قوم, ایک ہے علم والوں کا گروہ اور ایک ہے عام دنیا والوں کا گروہ. جن کے پاس علم تھا وہ علم کے بعد جھگڑوں میں مبتلا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ مگن, اس کام میں ملوث, اور دوسرے ہیں دنیا والے تو وہ نفس کے تقاضوں کے پیچھے بکرے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے ان کو کوئی کیئر نہیں, نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, دونوں پھر رہے ہیں. کیے کہ جب دین والے خیر کو کام نہیں کرتے نا, آپس میں الجھنے لگتے ہیں تو عام لوگوں کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے. یہ بھی دشمن کا ایک پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے. اور وہ کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں اختلافات میں مبتلا کر دو تاکہ لوگ اپنا کام کرتے رہے. آج کتنی بے حیائی عام ہے, کتنی برائیاں عام ہیں, کیسے رشتوں کی پہچان مٹ رہی ہے, روایات تبدیل ہو رہی ہیں. لیکن آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں تو عموماً جو باتیں سننے کو آتی ہیں وہ ایک مسلک کی دوسرے مسلک پہ بڑائی کی باتیں, ہم چھوٹے اور ہم بڑے. لوگ سب کچھ کرنے کو کہیں گے کر لو, لیکن کسی دوسرے دین والے کی بات نہ سنو, کسی دوسری مسجد والے کا نام نہ سنو. آپ دیکھیے کہ کیا ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ مسلمان ایک ہی گلی میں دو مسجدیں ہوں, ایک ہی مسجد میں دو مسجدیں ساتھ ملی ہوں اور کہا جائے ادھر نہیں ادھر آ جائے. دکانداری تو اچھی لگتی ہے ایسی, باہر لڑکوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں اچھا دیں گے, ہم تمہیں سستا دیں گے. لیکن مسجدوں میں تو یہ تفرقے نہیں ہونے چاہیے, یہ اسلام نہیں. یاد رکھیے کہ انسان نام کچھ بھی رکھ لے, جب تک کام اللہ کی مرضی کا نہیں ہوگا نام بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتے. تو اس وقت اگر ہم اس کلام کو سنتے ہوئے اگر کچھ نیت کر سکتے ہیں تو وہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے, لوگوں کو کبھی ایکسپلائٹ نہیں کرنا مسلک کے نام پہ یا کسی اور کی نسبت کے ساتھ. حق سامنے آتا ہے لوگ خود ہی قبول کر لیتے ہیں. جب امت کے اندر اجتماعیت آ جاتی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں. یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اختلافات میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, آپ بھی سوچیں گے. یعنی کیا وجہ ہے کہ اختلاف ختم ہی نہیں ہو رہے, کوئی حل ہونا چاہیے نا اس کا. تو اس کی وجہ کیا ہے یا اس کا حل کیا ہے؟ اپنی ذات کی قربانی, اپنے نام کی قربانی, چھوٹا بننا پڑے گا. اتفاق دیکھیے کہ میں نے یہ چیز ابھی آج جی موضوع ہے کہ میں نے بھی ریسنٹلی ایک ٹاپک کو چھوٹا سا ایک پڑھا کہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اور باقی وہ انہیں آیتوں سے ریلیٹ کرتا. اور یہ حل ہے اصل میں جو بات آپ کو بھی سنانے والی ہوں, یہ اس وقت ہر بندے کو ہر موقع پہ آ کے عمل میں لانے کی ضرورت ہے. تو کہاوت کیا پڑ رہی تھی کہ ایک پل تھا صرف ایک فٹ چوڑا, زیادہ چوڑا نہیں تھا. اب ہوا کیا, ایک بکرا سمجھے ساؤتھ سے نارتھ کی طرف آ رہا تھا, اتفاق سے اسی وقت ایک دوسرا بکرا دوسری طرف سے بھی آنے لگا. اب جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کہے تم گزرو, وہ کہے گا میں گزروں, وہ کہے گا میں گزروں. اور اگر وہ دونوں ساتھ گزرتے تو دونوں نے نیچے گر جانا تھا اور دریا میں ڈوب جاتے. اب تو معاملہ بگڑ گیا, کریں کیا, کریں, گزرنا بھی ہے اور راستہ بھی نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا حل کیا ہوا؟ ایک بکرے نے کہا کہ چلو ایک کام کر لیتے ہیں, میں نیچے بیٹھتا ہوں تم میرے اوپر سے گزر جاؤ, جب تم گزر جاؤ گے تو میں بھی اپنے راستے میں چل جاؤں گا. یہ ہے حل. اس بکرے نے کیا کیا, چند لمحے کے لیے اپنی انا کو نیچے کر دیا. انا کی قربانی دے کے اس نے ایک بہت بڑے کھلوئن کو روک لیا, ایک حادثہ ہونے سے روک لیا. جب ہم دوسروں کے ساتھ مقابلے بازی کرتے ہیں نا تو ہم بھی مر جاتے ہیں. ہم جب دوسروں کے ساتھ غلط معاملہ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی نہیں بچتے. ظاہر آپ کہیں گے یہ ٹاپک جو ہے یہ ہمارے خواتین سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ہم تو عورتیں ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا اثر گھر گھر پہ پڑتا ہے. انہوں کی قربانی دینا ہی تو مشکل ہے. آج ہم اپنے نام بچانے کے لیے بعض دفعہ دین کو پیچھے کر دیتے ہیں. پتا سراسر دین کا فائدہ اس کام میں, لیکن کیوں نہیں اس کام میں ہاتھ ڈالتے, کیوں نہیں اس میں مدد کرتے؟ کیونکہ پھر اس سے ہمارا نام نہیں ہوگا, نام کسی اور کا ہوگا. اب دیکھیے کہ کوئی بھی عمارت بنتی ہے نا, تو اس میں مختلف اینٹیں لگتی ہیں, سب اینٹیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں, اتنی محنت سے بنتی ہیں جتنی سے دوسری بنی, اپنا وجود ختم کرتی ہیں, آگ میں پکتی ہیں, پھر اینٹیں بنتی ہیں. لیکن کچھ اینٹیں بنیادوں میں لگ جاتی ہیں, کوٹ کوٹ کے ان کو برابر کر دیا جاتا ہے زمین کے. کچھ اینٹیں جو ہیں وہ لگتی ہیں. اب بتائیے کہ اگر بنیادوں میں پڑنے والی اینٹیں قربانی نہ دیتی اپنی انا کی, تو کیا یہ عمارت کھڑی رہ سکتی تھی؟ آج امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہوا کہ ہر ایک ماتھے پہ سجی ہوئی اینٹ بننا چاہتا ہے, ڈیکوریشن پیس, مجھے ریکگنائز کرو, مجھے دیکھو, میں بھی کچھ ہوں, میں کچھ کر سکتا ہوں, مجھے بھی بہت کچھ پتا ہے. لیکن بنیادوں میں دبی ہوئی اینٹ ماتھے پہ لگی ہوئی اینٹ سے زیادہ اہم ہوتی ہے, کیونکہ جب فرنٹ پہ جو لگی ہوئی اینٹ ہے وہ گر بھی گئی تو بلڈنگ کو کچھ نہیں ہوگا. چلو تھوڑا سا بدلا ہی لگے گا نا, ڈیکوریشن خراب ہوگی, لیکن سوچیے اگر بنیادوں میں لگی ہوئی اینٹیں ہل جاتی ہیں نا اپنی جگہ سے, تو وہ عمارت چاہے 10 منزلہ ہو وہ نیچے زمین پہ آئے گی. اپنی ذات کی قربانی, اپنے اندر کہیں ڈھکا چھپا بھی یہ جذبہ ہے نا کہ میں نے بھی اللہ کے دین کا وہی کام کرنا ہے جس میں میری خود نمائی ہو, جس میں میری شہرت ہو, جس میں میں بڑا بنوں, تو جان لیجئے کہ وہ پھر کام اللہ کا نہیں رہا, وہ آپ کا اپنا کام ہے. آپ اللہ کے نام کو نہیں اپنے نام کو بڑا کر رہے ہیں, اور جہاں دین میں یہ چیز آتی ہے وہاں برکت اٹھ جاتی ہے, برکتیں اٹھ جاتی ہیں. کہ لوگ صرف ناموں کے جھگڑے میں آ کے, ضرورت ہے کس بات کی؟ عاجزی کی, اپنے آپ کو چھوٹا کرنا. اگر ہر ایک واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے نا, تو یہ دیکھے, دین چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گے. پہلی چیز یہ دیکھے میں کیا کر سکتا ہوں, دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے, چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہاں کروں, یعنی کیا کروں, کب کروں, کہاں کروں, انشاءاللہ کامیابیاں ہوں گی. سب ہم خود بھی نہیں جانتے. اب دیکھیے کہ ایک کتاب ہے امام جوزی کی, تلبیس الابلیس, اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہے تو ضرور پڑھیے گا اس کو. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مختلف لوگوں کے پاس شیطان کیسے آتا ہے, یعنی ہر ایک انسان کو اس کے رنگ میں وہ بہکاتا ہے. تو اس میں وہ بہت ساری ایسی چیزیں لکھتے ہیں کہ علماء کے پاس یا علم والوں کے پاس, دین والوں کے پاس شیطان کیسے آتا ہے, اور اس کے فتنے پھر یہی ہوتے ہیں کہ میرا نام اوپر کیوں ہے اور میرا نام نیچے کیوں ہے. شاہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ اس بارے میں بہت ہی اچھی بات کہتے ہیں. ایک موقع پہ کسی مسجد میں تھے, بلکہ کہتے ہیں کہ دہلی کے لال قلعے میں ان کا درس تھا, لوگ ان کی شہرت سن کے دور دور سے آئے. خیر درس ہوا, سن کے پورے گئے, باہر نکلے تو دیکھا تھا ایک بوڑھا شخص جو تھا وہ دور سے آ رہا ہے لنگڑاتا ہوا. ان کو ہی روک کے پوچھتا ہے وہ جو ایک درس ہونا تھا وہ کب ہوگا؟ کہا بابا جی وہ تو ہو گیا. اب بابا جی یہ سن کے رونے لگے, کہنے لگے درس ہو گئے, میں تو اتنی دور سے آیا ہوں, میں محروم ہو گیا ہوں. کہنے لگے اچھا آپ اتنا شوق رکھتے ہیں, تو بیٹھے, جو بات میں نے سارے مجمع میں کی میں آپ کے سامنے اکیلے بھی کر سکتا ہوں, میں ہی ہوں وہ جس نے وہ درس کیا تھا. اور پھر وہی بات کہ پوری بات ان کے سامنے کرتی. کیوں؟ کہ ان کی نظر اس پہ نہیں تھی کہ کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ سنتے ہیں, वो तो ये देखते थे कि तड़प वाला, सच्ची तलब वाला एक वजह से बच जाता है तो हम ये काम कर लें। जरूरी नहीं कि यहाँ ये जो बात है यदून इलल खैरी और या मरून बिल मारूफ यनहौन अनिल मुनकर, ये हर शख्स खुद बोल के कर सके। जो शख्स बोलता है वो तो एक बोलता है, पर उसके पीछे जो 20 बैठे होते हैं क्या उनका हिस्सा उसमें नहीं आता? अल्लाह ताला तो किसी का अजर जाया नहीं करता। हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा, अपने वक्त के खलीफा थे, बड़े दौलतमंद थे। इन्होंने नियत की कि मैं मस्जिद खुद बनवाऊंगा, पूरी मस्जिद मैं बनाऊंगा, किसी का बीच में हिस्सा ना ले ताकि मेरा अजर पूरा रहे। खैर सब कुछ करते रहे, बहुत दिल से मस्जिद बनी। एक दिन ख्वाब में देखा कि जन्नत में अल्लाह ताला ने इनको एक बहुत ही खूबसूरत घर दिया। समझने लगे कि ये मैंने जो मस्जिद बनवाई थी इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनाम में दिया। लेकिन क्या देखते हैं कि एक ऐसा ही घर किसी और का भी है सामने। अब इनके दिल में शुभा आया, कहते हैं कि अगले दिन उठ के तो जो काम कर रहे थे वहां मजदूर उनके पास गए और कहने लगे, ये बताओ कि तुमने मस्जिद बनवाने में मेरे सिवा किसी और से भी मान लिया जबकि मैंने तुम्हें मना किया था? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं लिया। कहा नहीं, तुम जो मर्जी को, तुमने कहीं ना कहीं कुछ खयानत की है क्योंकि मुझे अल्लाह ने दिखाया कि किसी और का भी हिस्सा है उसमें। तो आपको पता कि उन्होंने क्या कहा? कहने लगे कि नहीं, हमने किसी से कुछ नहीं लिया। हाँ लेकिन इतना याद है कि जब इस मस्जिद की छतें पड़ रही थी, कच्ची छत थी, तो बारिश के असरात बन गए और हमें ये डर था कि अगर बारिश का पानी छत पे खड़ा हो गया तो छत गिर जाएगी। तो हमने ढूंढा, देखा कुछ कि कोई कि हम थोड़ा सा ड्रेन करने के लिए मस्जिद पे वो एक परनाला सा होता है ना, वो बना लें ताकि पानी अगर मस्जिद छत पे आए भी तो वो साथ साथ गिर जाए, जमा ना हो। तो हमें कुछ ना मिला। तो इतने में हमने देखा कि एक शख्स एक टीन का टुकड़ा उठा के लाया, कुछ उसके पास ऐसी चीज थी, और उसने कहा कि देखो ये मैं लोहे का एक पीस लाया हूँ, इसको मोड़ के तो तुम छोटा सा एक नाले की शक्ल बना के इसको मस्जिद की छत के साथ लगा दो। ये अलबत्ता हमने किया कि उस शख्स ने एक दिन इतने छोटा सा काम किया था। तो कहने लगे तो फिर याद रखो कि अल्लाह ने उसको भी वैसा ही घर दे दिया जैसा मुझको दिया। एक शख्स लाखों लगा के अजर पाता है, घंटों लगा के अजर पाता है, लेकिन दूसरा इखलास की वजह से कुछ किए बगैर उस काम में अपना हिस्सा डाल लेता है। तो लिहाजा दीन की रूह पे काम करना है, ये नहीं देखना क्या किया है, ये देखना है कि जरूरत किसकी है, मैं क्या कर सकता हूँ पूरे यकीन के साथ कि रब इस अजर को जाया लेगा। अल्लाह करे कि दीन के आज बड़े बड़े लोगों को ये दर्द समझ आ जाए, ये पैगाम आम हो जाए कि काम रब का है तो मुखालफत कैसी। एक दूसरे की मस्जिदों की तरफ स्पीकर करके बुरा भला कहना कैसा। मसलक की बात जब तक ना आ जाए चैन क्यों नहीं आता। हम क्यों उन लोगों जैसे होना चाहते हैं जैसे जिन जैसा ना होने की रब ने बात की कि वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रको, और तफरके वाले लोगों में ना पढ़ो। इसके बारे में मौलाना हाली की एक नज़म भी है, कहते हैं कि फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। यानी ऐसे लोग जमाने में जीते हैं कि कभी जात को बड़ा बना लिया, कहीं फिर कब फिरके को बड़ा बना लिया। फिर कहते हैं यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो। और यही सवाल आज के मुसलमान से भी है। आज हमारी अकीदतों के मरकज बदल गए, हमारी जातें, हमारे मसलक, हमारे नाम, हमारे गिरोह बड़े बन गए, صرف مسلمان کہلانا ہمیں کافی نہیں ہوتا. جب تک مسلمان ایک تھے کسی کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. کرنا کیا ہے؟ اختلافات کو گوارا کرنا ہے اور اتحاد کو پیدا کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اختلاف نہ ہو. ماں بیٹی میں اختلاف ہوگا, سوچ کا فرق ہوگا, شوہر بیوی کا مزاج بدلے گا, فرق ہوگا. کرنا کیا؟ اختلاف کو گوارا, برداشت کر لیجیے, پی جائے اس کو. اچھی باتوں کو سامنے رکھنا ہے, آپ دیکھیں گے کہ خود بہت حالات درست ہوتے جائیں گے. ہم اتنے معمولی جھگڑوں میں پڑ کے کسی کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندے کرتے کیا ہیں. اور وہ لوگ جو خاص طور پہ پروموٹ ہی صرف مسلک کو کریں, پھر وہ الخیر کی دعوت تو نہیں, نہ جانے کس اور کی بات ہے. اب دیکھیے کہ یہود نے تو فرقے بازی کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھا دیا. فذوقوا عذاب العظیم, چکھو عذاب, دردناک عذاب چکھو. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, یہاں یہ جو تکفرون کا لفظ ہے اور اس سے پہلے اکفرتم ہے, ان دونوں کے نیچے بریکٹ میں لکھیے. یہاں کفر کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تفرقے بازی کے لیے. دنیا میں بھی ملا, اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں رشیا کی, ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے علاقے تھے, سمرقند, بخارا, تاشکند, سینٹرل ایشیا, یہ سب مسلمانوں کے علاقے تھے, مدرسے تھے, پڑھتے پڑھاتے تھے, اسلام کا بول بالا تھا بظاہر. لیکن پھر ہلاکو خان کیوں آ گیا؟ ہزاروں علماء کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے, مدرسے بند کیے گئے, وہاں میوزیم بن گئے, مسجد استبل بن گئی, قرآن کا پڑھنا پڑھانا بند ہو گیا, اذانیں ختم ہو گئیں. کیوں ہوا آپ کو معلوم ہے؟ کہ جب علماء چھوٹی چھوٹی فقہی بحثوں میں مبتلا ہو جائیں تو پھر مدرسے بند ہو جاتے ہیں, تعلیمی اداروں میں پابندیاں لگنے لگتی ہیں. بغداد کو دیکھ لیجئے, اسلام کا بول بالا تھا لیکن ہلاکو ہاں نے اینٹ کی اینٹ کیوں بجائی. اسپین کو دیکھ لیجئے, قریب کے لوگ ہیں آپ کے, مسلمان عروج پہ تھے, پھر ان کو زندہ کیوں چلایا گیا؟ اس لیے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, دردناک عذاب چکھو. کہتے ہیں کہ جب بغداد میں زوال آیا تو علماء میں بحثیں کیا تھی کہ کیا براق حلال ہے یا حرام, یعنی وہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا وہ جانور حلال ہے یا حرام. نہ وہ ہے, نہ کسی کا لینا نہ دینا, آپ اس کی بحثیں کرتے ہیں. اور ان باتوں میں پڑھنے والے پھر اپنوں کا خون بہاتے ہیں. دجلہ و فرات میں کتابیں پھینکی گئیں, کتنے دن ان کے پانی سیاہ رہے سیاہی کی وجہ سے. جب کتابوں کو پڑھتے نہیں ہو تو پھر ان کو پانی میں تو ڈالنا ہوگا. اسپین میں مسلمانوں کی لائبریریاں تھیں, ہاتھوں سے لکھی ہوئی, آج کے دور کی نہیں, ایک کلک کریں اور سینکڑوں کاپیاں بنا لیں. لیکن دشمن نے انہی کتابوں میں آگ بھڑکا کے مسلمانوں کو جلایا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تو کیا یہ لوگ عیسائی رہتے؟ ان تک دین پہنچتا تو کیا یہ اسلام کے دشمن ہوتے؟ آج ہم احتجاج کرتے ہیں, فلاں مسلمانوں پہ ظلم, فلاں جگہ یہ, کبھی ان لوٹے پوٹے قافلے والوں کو دیکھو, ان کی شکلیں دیکھو, ان کے حلیے دیکھو, تمہیں اسلام والے نہیں دکھیں گے. نام کوئی بتائے تو شاید مسلمان یہ نہیں رہتے. تو یاد رکھیے, جب قومیں اپنے دین سے تعلق توڑ لیتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نام بھی باقی نہیں رکھتے. جو لوگ کلمہ نہ پڑھ سکے اتفاقاً مسلمان بن جائیں کیونکہ ماں یا باپ مسلمان تھا, تو پھر بات کیا ہے کہ اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں. نام لینے کو دل نہیں چاہتا, لیکن ایسی ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ وہ لوگ جو پٹے دشمنوں کے ہاتھوں سے, اپنے ملکوں میں آئے اور ان کو قرآن کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا. ایک لڑکی تھی آذربائیجان سے آئی, کہتی ہے میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں آ کے عربی قرآن دیکھا, قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا, نماز کی وہاں اجازت نہیں تھی, گھر والے کہتے تھے نمازیں پڑھو گی تو فنڈامنٹلسٹ ہو جاؤ گی, اور جب مسلمانوں کی حالت بگڑی تو وہاں سے ہجرتیں کر کے آئے اور یہاں آ کے پھر دین سیکھا. آج ہم نے اسلام کا لیبل تو لگا رکھا ہے, سائن بورڈ تو لگا رکھا ہے, لیکن اندر کچھ نہیں. آج بھی عورت ہی اٹھے گی اور مسلمانوں کی حالت بدلے گی, یہ بھی یاد رکھیے, کیونکہ وہ مائیں ہوتی تھی جو پیچھے سے لوریاں دیتی تھی, اسلام کو لوگوں کی نظروں میں اہم کرواتی تھی. علامہ اقبال عورت کے کردار پہ بات کرتے ہیں, یعنی ہم کیا کریں, آپ شاید پریشان ہو کے ان کے کہ ہم کیا کریں, اب اس میں تو ہمارے بس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں, آپ ایسے مجاہد بچے پیدا کریں گے, اپنے گھروں میں اس کتاب کو عام کر دیں گے, اپنے بچوں اپنے شوہروں کی زندگیوں میں اس کتاب کو کھلوا دیں گے, علم عام کر دیں گے, خود بخود دوسری چیزیں دب جائیں گی. اب دیکھیں سورج نکلتا ہے نا تو ستارے ماند پڑ جاتے ہیں, حالانکہ رات کے وقت وہ بھی چمک رہے تھے. اسی طرح جب بڑی خیر سامنے آتی ہے تو دوسری خیر جو چھوٹی ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے. ہم قرآن کو اتنا عام کر دیں کہ دوسرے ساری چیزیں پیچھے دب جائیں. دل چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ علامہ اقبال کے شعر کروں, اور آپ بھی اپنے لیے نیتیں کریں کہ ہم نے ایسی نسلیں پیدا کرنی ہیں اور ایسے اپنے گھروں کے اور اپنے ارد گرد کے ماحول بنانے ہیں کہ جہاں واقعی صحیح معنوں میں قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں آ رہی ہوں. کہتے ہیں فارسی کا شعر تھا, ز شام ماں بروئے آور سحر را, بقرآن باز خواں اہل نظر را, تمی دانی کے سوزے قرآن تو نے, دیگر دوں کے تقدیر عمر را. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری شام ہو گئی, تم سحر پیدا کرو. اور حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ کی شام بھی دکھتی ہے, چاروں طرف تو اندھیرے ہیں. کہتے ہیں اہل نظر کو قرآن پڑھاؤ کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے قرآن کے سوز نے بدل ڈالی عمر کی تقدیر. اشارہ کرتے ہیں حضرت عمر کی بہن کی طرح, وہ قرآن پڑھ کے سناتی ہے اور عمر کا دل بدل جاتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. امت سازی عورتوں کی گود میں ہوتی ہے. امت کب سنورے گی؟ جب عورت سنورے گی. جب عورت جاہل رہتی ہے نا تو امت جاہل ہے. پھر دین صرف ایک نام کا دین ہے. یہ جو دعوت ہے کہ یدعون الی الخیر, یہ عورتوں کو بھی دعوت ہے. یامرون بالمعروف, یہ عورتوں کو بھی دعوت ہے. وینہون عن المنکر, یہ عورتوں کو بھی دعوت ہے. مت سوچئے کہ یہ ساری باتیں مردوں کے لیے ہیں. تبلیغ یا دین کو آگے بڑھانا صرف مردوں کی بات ہے. آپ کہیں گے یہاں تو سارے مذکر کے سیگے ہیں, پھر عورتوں کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے, تو لکھیے دلیل. کہاں لکھا ہے کہ ایمان والے اور ایمان والی عورتیں بھی ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہیں؟ اور روکنا چاہیے. اگر آج تک نہیں روکتے تو اب نیت کرنی ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71, ابھی حوالہ نوٹ کر لیں, پھر بعد میں آپ ترجمہ خود لکھیں گے. والمؤمنون والمؤمنات, یہاں دیکھ لیجیے عورتوں کا نام الگ سے آ گیا. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ؟ یامرون بالمعروف, نیکیوں کا حکم دیتے ہیں, معروف کو عام کرتے ہیں. وینہون عن المنکر, اور منکر سے منع کرتے ہیں. جس چیز کو طبیعت نہ مانے, انکار کرتے, اس کو نہیں لیتے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, زکات ادا کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی، یہی لوگ ہیں کہ امید ہے کہ ان پر رحم کرے گا رب، یعنی ان کا رب ان پر رحم کرے گا اور بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ عورتوں کا بھی کام ہے، اگر ہم اپنے دل میں اس درد کو محسوس کریں کہ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، تو پھر سو نہیں سکتے، پھر زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے نہیں رہیں گے، پھر کچھ کام کریں گے۔ اللہ غفلت سے جگا رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے تقویٰ سے بات شروع کی اور دعوت پہ ختم کر دی، تمہیں بھی اپنی زندگیوں میں یہی کام کرنا ہے۔ ایک فورم پہ آ کے، ایک مرکز پہ آ کے کام سب نے ایک ہی کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ رب سے روٹھے ہوئے لوگوں کو رب سے ملانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس فریضے کی ادائیگی کی ہمیں بھی توفیق دے، ہمارا نام بھی ڈال دے اس میں۔ دین کی دعوت، دین کو قائم کرنا، حق کو باطل پر غالب کرنا، خیر کو پھیلانا اور شر کو کم کرنا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا منہج بنا دے۔ تو یہ تھا رکوع۔